शरणों का आश्रय क्या है कि न वस्तु की शरण लेनी है न क्रिया की शरण लेनी है, भगवान की शरण। मनुष्य बिना आश्रय के रहता नहीं, ये परमात्मा का अंश होने से ये किसी का आश्रय ढूंढता है। पुरुषों में इसकी अपेक्षा बहन माताओं में विशेष होती बात ये, कोई मेरा आश्रय हो, कोई आधार हो, मनुष्य में भी कोई हमारे पक्ष का हो, हमारे साथी हो कोई, ये एक भूख है, आवश्यकता है इसकी। इस वास्ते कहते हैं भगवान का शरण लो, स्त्री हो चाहे पुरुष, मेरे भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, हरि शरण में एक भगवान है और कोई नहीं है। न किसी वस्तु का हमारे आश्रय है, न किसी क्रिया का आश्रय है, न किसी व्यक्ति का आश्रय है, आश्रय केवल भगवान का है। बस किसी व्यक्ति का आश्रय लिया जाए वो मर जाए तो दुख होगा, अपने मरे तो दुख होगा, वस्तु का आश्रय लिया तो वस्तु चली जाएगी तो दुख होगा, करने का आश्रय लिया जो कर नहीं सकेंगे तो दुख होगा, भगवान का आश्रय लेने पर दुख होगा ही नहीं। क्यों? भगवान कभी जाते ही नहीं, कभी कभी योग होता ही नहीं, किसी का भाव होता ही नहीं, सदा ही रहने वाला है। तो इस शरण शरण केवल भगवान का लेना, किसी व्यक्ति का नहीं, किसी वस्तु का नहीं, किसी क्रिया का नहीं, किसी घटना का नहीं, किसी परिस्थिति का नहीं, जो सब बदलने वाली है, परिस्थिति बदलने वाली, घटना बदलने वाली, क्रिया बदलने वाली, वस्तु बदलने वाली, मनुष्य बदलने वाला, इसका आदि और अंत होता है। तो इसका आश्रय कैसे लिया जाए? आश्रय उसी का लिया जाए ना बदलता है, ना मिटता है, ना घटता है जो का त्यों रहता है, तो वो आश्रय सदा रहेगा, नित्य निरंतर वो आश्रय बना रहेगा। नष्ट होने वाले का आश्रय तो कितना दिन रोके भाई, वो जो नष्ट हो जाएगा तो आश्रय कैसे लेगा? जिसका अभाव हो जाए तो उसका आश्रय क्या फायदा होगा? तो आश्रय तो ऐसा होना चाहिए जो नित्य निरंतर रहे, क्योंकि आप नित्य निरंतर रहने वाले हैं, आपके शरीर निरंतर रहने वाला नहीं है, शरीर तो बदलता है, शरीर के रहते हुए कुमारे में योग न ज्यादा देहिनो अस्मिन यथा देह कौमारम यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्ति, जैसे कुमार जवान बूढ़ा हुआ ऐसे दूसरा देह प्राप्त हो गया, तो दूसरा देह जैसे अवस्था दूसरी हुई शरीर भी दूसरा प्राप्त हो गया। तो आप तो रहते हो, शरीर बदलता है, आप अपना आश्रय करना चाहते हो, शरीर का आश्रय तो ले दे, पर अपना आश्रय बनाते चाहते हो तो शरीर का आश्रय काम चलेगा, न वस्तु का, न व्यक्ति का, न क्रिया का। एक हरि हरि शरण, एक भगवान का आश्रय, एक आश्रय, एक बल, एक आश विश्वास। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं एक आश्रय, एक बल, एक आश विश्वास। श्याम जी आश्रय एक परमात्मा का, बल भी उसी का ही, और बल नहीं रहेगा, सदा नहीं रहेगा। एक आस हो, एक बल, एक आस, उसकी एक ही आशा, संसार की आशा करो, दुख पाओगे भाई, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। तो संसार की आशा न रखें, एक आस हो, एक बल, एक आस विश्वास, एक ही आशा, एक है विश्वास, और कोई विश्वास है लायक है नहीं। प्रतिक्षण बदले उसे क्या विश्वास? कई लोग कहते हैं कि भगवान दिख जाए तो हम प्रेम करें, अरे देखने वाली चीज तो नित्य बदलने वाली है, उसको विश्वास कैसे की जाए। विश्वास तो न दिखने वाली पर ही होता है, दिखने वाले पर विश्वास नहीं हो सकता। दिखने वाले पर विश्वास कैसे हो, दिखना तो हमारे सामने दिख बदलते ही बदलता रहता है, तो बदलता रहे तो मुझे क्या विश्वास। इस दिन देखो मूड विश्वास का पल आवत ही, सासु को मूड विश्वास का पल आवत ही रह जा, सास आवे न आवे, शरीर रहे न रहे, वस्तु रहे न रहे, करने की शक्ति रहे न रहे, हरि शरणम वो सदा रहने वाला है, सदा का आश्रय है अपना। आप भी सदा रहने वाले, शरीर बदलने वाले हैं, शरीर तो बदलते रहते हैं, वासना से जीर्णा नहीं था भैया, जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहन लेता है, ऐसे इन पुराने शरीरों को छोड़कर बालक को नया शरीर धारण कर देता है। तो कपड़ा ये तो बदलने वाला है, और तो ये शरीर बदलने वाला है, रहते कुमार यमुना जरा अस्थि जायते बदते विनमते अपक्रियते विनश्यति च सद्भाव विकार है। इस वजह तो विकृति होने वाला है, विकार होने वाला है, इसका क्या विश्वास है, क्या भरोसा है। तो भरोसा किसी हरी शरण भगवान का आश्रय, वो नित्य रहने वाला है, सदा रहने वाला है। मरने पर जीने पर किसी लोक में चले जाओ, कहीं रह जाओ, वो सब जगह आश्रय परमात्मा है, सब जगह उसका आश्रय, सब जगह, सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, भूत भविष्य वर्तमान सब में वो परमात्मा है। वो सब जगह मौजूद है, सब देश में मौजूद है, सब समय में मौजूद है, सब वस्तुओं में मौजूद है, संपूर्ण व्यक्तियों में मौजूद है। तो जो नित्य निरंतर मौजूद है उसी का आश्रय लिया जाए, फिर दूसरा आश्रय रोना नहीं पड़ेगा, फिर नाशवान का आश्रय तो रोना पड़ेगा भाई। सदाई सुहागण कदे न दुहागण अजर अमर भर पायो मारे, वो अजर अमर है अगर सदा सुहागण नहीं तो विधवा हो जाएगी, समझ छूट जाएगा तो समझ सदा का संबंध किस रहेगा। तो ऐसे भर को क्या भर सदा मर जाए, भर बीत गया गोपाल अमर सुंदर हो जाए। मेरा भाई कहते हैं ऐसे भर भूखा भर जमता मर जाए, जम जाए मर जाए तो फिर बुद्ध होना पड़े, भर भर ये गोपाल अमर सुंदर हो जाए, उसमें फूटेंगे कभी अमर सदाई। तो अगर अमर भर पायो तो आश्रय लेना को तो सारी शरणम भगवान का आश्रय लो, एक आश्रो एक बल, उसी आश्रय उसी का बल है, उसी का आशा उसी का विश्वास उसी का भरोसा उसी पर निर्भर रहो। और सज्जनों कोई नित्य निरंतर रहने वाला नहीं है, सेवा सबकी करो। दूसरा जो आश्रय चाहते हैं उन्हें सेवा कर दो, उनको सुख पहुंचाओ। अपनी शक्ति है, अपनी वस्तु है, अपनी ताकत है, वस्तु है, उसके अनुसार सेवा सबकी करो। परंतु अपना आश्रय किसी का नहीं भाई, भरोसा किसी का नहीं है, आशा किसी की नहीं रहती है। और आश विश्वास भरोसो हरु जीव जड़ता ही, जीव की कदरता है, जीव की अदरता है कि भगवान के सिवाय दूसरा भरोसा करता है, भगवान से और की आशा रखता है, भगवान के सिवाय दूसरा विश्वास करता है, ये जड़ता है। और आश विश्वास भरोसो हरु जीव जड़ता ही, यह विनती रघुवीर गोसाई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं और आश विश्वास भरोसा ये जीव की जड़ता है, मूर्खता है। ये कितना दिन चलेगा भाई, ये आशा कब पूरी होगी, विश्वास कब सिद्ध होगा, ये भरोसा सिद्ध नहीं होगा। और आश विश्वास भरोसा और जीव जड़ता है, एक आश वो सदा ही रहने वाला है, सदा ही रहने वाले को पकड़े जो सदा रहे, क्योंकि ये आप शरीर तो आपका बनने वाला तो है नहीं, न त्रेवा जात नाशक न तो नाव दीपा न सीवन भविष्य सर्वे वर मत परम। तू नहीं था ऐसी बात नहीं, मैं नहीं था ऐसी बात नहीं, राजा वो नहीं थे ऐसी बात नहीं। मतलब ये शरीर पहले नहीं थे, पर ये स्वरूप पहले भी थे, रगड़ी भी रहेंगे, तो शोक किसका आता? शोक तो उसी का जो नाश हो जाए, शोक उसी का जीव कीजिए जो अनहोनी हो। और अनहोनी होती नहीं, होनी बस होगी, अनहोनी तो होती नहीं, होनी जो होनी है। ये शरीर तो रहने वाले है नहीं, एक आत्मा नष्ट होने वाले नहीं। यही भगवान ने तारकों का खित जल पावन गगन सबीरा पंच दिया दम शरीरा सोते न तब ये आगे सो नित्य जीव नित्य तुम कहीं नहीं रुआ, नित्य जीव है उसे क्या रुआ है। तो नित्य रहने वाला परमात्मा है, इस बार हरी शरण हरी शरण हरी शरण भगवान का आश्रय हो, उसी शरण हो। शरण गृह रक्षित हो, शरण घर का नाम है और रक्षा को नाम है। तो रक्षा ही भगवान की रक्षा करने की, और कोई रक्षा करने वाला नहीं है। बेचारे स्वयं नाशवान रक्षा तो से कैसे करेंगे, स्वयं खत्म खत्म होने वाले। जिसके साथ मांगो वो खुद ही मांगता है, खुद का ही बड़ा भाव है। बड़ी आश्चर्य बात है, लोग धनवान देकर जो से आशा रखे कुछ करेगा, कुछ करने वाले नहीं है। बेचारे बड़े दरिद्री क्या करेंगे बताओ, खुद की बहुत घाटा है उनके, वो क्या ना कहे दूसरे को। जो नाशवान है वो आश्रय क्या देगा, क्या रक्षा करेगा, स्वयं रहने वाला नहीं है। इस वास्ते स्वयं रहने वाला है वो परमात्मा ही शरण, एक भगवान का आश्रय, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम है तो चातक तुम सीदास प्रभु चरणों का आश्रय है। हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम भगवान का आश्रय है, भगवान का आश्रय, भगवान के शरण में हो और कोई आश्रय देने वाला नहीं है। अनन्य चिंतो माम जेदना परिवर्ते अनन्य होकर अन्य नहीं, मई ये मनाधस्व मई बुद्धि निवेश मत्सिता सततम भव मत्सिता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादर तहिष्यति मत प्रसादाद अवाप्नोति शाश्वतम पद्मं देयम्। भगवान की कृपा से विघ्न उतर जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगा, सब हो जाएगा। एक एक साधे सब साधे और सब साधे सब जाए, वो तो कहा आशय है तो वो तो कोई रहने वाला नहीं। एक वो परमात्मा के चरणों का आश्रय ले दो, मौज हो जाएगी। तो सज्जनों उस एक का ही आश्रय रखो, मैंने उसी के आशा रखो, उसी में विश्वास रखो। और विश्वास लायक नहीं कोई वस्तु, विश्वास लायक नहीं है कोई, आश्रय लेने लायक नहीं है कोई वस्तु, अपनी नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरा वाली घर मेरे तो गिरधर दूसरे की बल्ब है, परमात्म एक ही वही बात आधार है। वो तो सब मरने वाले हैं, नाश होने वाले हैं, हम उनसे आशा रखे वो आप कल चलते पहले ही। इस बात बड़े बूढ़े चिंता कर रहे, हमने नहीं जानता हमारे सामने बेटा चला जाएगा पोता चला जाएगा। ये तो जाने वाले हैं भाई, सब जाने वाले हैं। जन्मने के बाद अगर खास काम है तो मरना ही है, और कोई खास काम नहीं है। सब काम में संदेह है, मरने में संदेह नहीं, खास काम है ये तो करना पड़ेगा ही। जन्म लियो जाने मरनो ही परसी, मरनो ही परसी, काम मौतरी नगर सिर कूटे रहे। तो नाश होने क्या असर है, आशय अविनाशी का। ईश्वर से संत कहते हैं राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाय। राम मरे तो मैं मरूं, अकेले ही राम जी मरे नहीं, मैं मर जाऊं। अविनाशी का बालका तो अविनाशी होता है भाई। अविनाशी का बालका मरे नहीं, मारा जाए, मरता नहीं, मारा जाता भी नहीं। हम तो भगवान के हैं, बस निर्भय रहो, निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, निश्चिंत रहो, निःशोक रहो, निःशंक रहो। न शंका है, न शोक है, न चिंता है, न भय है। अभय पद है, अभय पद है, असा पद है, अभय पद ऐसा परमात्मा पद है, निर्भय पद है। कोई भय ना, चिंता नहीं, कोई नहीं, किसी बात की कमी नहीं रहेगी। भागवत माया है, अकाम सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम भरम। कोई कामना नहीं है किसी बात की, जब जीने की, न मरने की, न मुक्ति की, न बंधन, कोई इच्छा नहीं। अकाम सर्व का क्या करे, भगवान का भजन करो, कुछ भी नहीं तो भगवान का भजन करो, और क्या, भगवान को याद रखो। दूसरा कुछ तुम्हें क्या, हमें सब सही था, हमें स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति वैभव घर मान आदर सत्कार प्रशंसा नियोगता सब चाहिए, कि सब चाहिए तो भगवान को भजन करो भाई। सब धनवा एक ही है, और वो सब चीज नहीं दे सकता। सब धनवा एक परमात्मा है। तीसरे पूछ तुम क्या चाहते हो, हम तो भाई कुछ नहीं चाहते, मुक्ति चाहते हैं, क्या करेंगे, भगवान को भजन करो। कुछ नहीं चाहिए तो भगवान का भजन करो, मुक्ति चाहिए तो भगवान का भजन करो, सब चीजें चाहिए तो भगवान का भजन करो, कुछ भी नहीं चाहिए करो तो हरी शरण ऐसी एक चीज है बढ़िया, सबके लिए राम भगवान उपाय, एक अमृत मूर्ति अमृत सबके लिए। अकाम सर्व काम होगा मोक्ष काम उदाहर दे तीव्रेण भक्ति योगे रहते तो पुरुषों करो, तीव्र भक्ति योग से भगवान का भजन करो, परम पुरुष का यजन करो, पूजन करो। हमारा वही है और कोई हमारा नहीं है, हमारा साथी कोई नहीं और। जब साथी विषम गए, नानक जी महाराज कहते टेक एक अनुदात, सब साथी चल गए, कोई ने नहीं हो साथ, कह नानक इस जगत में टेक एक अनुनाथ, एक ही साथी और कोई साथी नहीं, कोई ने नहीं हो साथ, कोई निभाई नहीं साथ में, कोई रहा ही नहीं, कोई रह सकता ही नहीं। शरीर को मैं करके ही मानते हैं, मेरा करके ही मानते हैं, ये भी नहीं रहेगा, कौन रहेगा बताओ। ये प्रत्यक्ष अनुभव है सबका ही, शरीर भी नहीं रहेगा तो और क्या रहेगा बताओ, और कोई चीज रहने वाली नहीं, सब जाने वाला है, सब जा रहे। इस बात पे आश्रय लो तो एक भगवान का ही लो, हरी शरणम भगवान का लो। मनुष्य शरणागत है, कोई धन का शरणागत है, कोई बुद्धि का देता है, कोई अपनी सत्रह कर, कोई पद कर, कोई अधिकार कर, कोई राज्य कर, आश्रय देता है। सब कच्चा आश्रय, सब कच्चा आश्रय, सच्चा आश्रय भगवान का है, और का कोई भरोसा नहीं है। पाव पर मैं मनुष्य जाइए, पाव पर का नहीं भरोसा, करे काल की बात, क्या जाना क्या हो, उसी दिन हो गए प्रभात, प्रभात होने क्या होगा क्या पता है। इसका भाई किसी से नहीं, एक ही भगवान है, एक प्रभु के सरों का आश्रय उसका, हे नाथ हे नाथ हे मेरे प्रभु, हे प्रभु नहीं, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ। भगवान को ले लो फिर अनाथ नहीं है, भगवान के सिवाय किसी को नाथ बनाओ, मालिक बनाओ तो खाली है भाई, अनाथ हो जाओगे, अनाथ हो जाओगे। और भगवान को नाथ माना फिर सदा ही सनाथ, सदाई सुहागण कदे न दुभागण अगर हमारे भर पायो मैं सदा ही सपूती कदे न निपुती ज्ञान पुत्र भर सही माए कैसी बात है। एक भगवान के चरणों का आशा व्यक्त हो और किसी का भरोसा नहीं किसी की आशा नहीं सिवाय भगवान के सज्जनों कोई अपना नहीं है शरीर भी नहीं शरीर जो नजीक से नजीक कहलाता है। हमने संतों की वाणी पढ़ा है कि दूर से दूर जितने दूर कोई आदमी देखे उनसे दूर नहीं शरीर कम दूर नहीं है उतना ही दूर है और नजीक से नजीक देखे तो भगवान से नजीक कोई नहीं अपने आप ही उतना नजीक नहीं जितना भगवान नजीक है। और दूर से दूर है तो शरीर इतना ही दूर है शरीर पास मालूम होता है पास में नहीं है शरीर पास मुकाबले एकदम बहता चला जाता है अभाव में जा रहा अभाव में सब परिस्थिति अभाव में जा रही है किसका हासिल है किससे करिए प्यार यार सब कर जमाना है किससे करिए प्यार कोई भी साथ निभने वाला नहीं है संगी सता सब चल गए कोई न भी हो साथ क्या नानक इन विपत में थे कही गुरुनाथ कोई नहीं हो साथ इस वास्ते दूसरा आशय छोड़िए भगवान को हम देख चुके हैं इस दुनिया को सब धोखे की सी करती है कहीं ना कोई धोखा होगा एक भगवान ही ऐसी बात है वो सदा सबका आशय सबका आधार अपना वही है बिना राम रघुनाथ भजन में कोई नहीं संगी इस बार तो एक ही बात है राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2055 10 जून 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।